Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İzleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Ve bu haftaki konumuz olan tevhid ve şirk konusuna girmeden önce değerli izleyenlerimizin sormuş oldukları sorulardan, geçen haftadan kalan sorulardan devam etmek istiyoruz müsaadenizle. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Hemen soruya geçmek istersek, Bursa'dan Hasan Kayhan Beyefendi, meallerde geçen, gerçekleşen, gerçekleşmesi gereken söz ve Rabbinin geçmiş kelimesi olmasaydı ifadelerinin ne anlama geldiğini soruyor. Söz. Evet. Kur'an'da bu çok geçiyor söz olarak. Hak söz hak oldu gibisine. Evet. O mealde çok geçen şeyler var. Bunları açılımını yapar mısınız? Şimdi yine kardeşimize de yine teşekkür ediyoruz. Evet. O da Kur'an'ın doğru anlaşılması noktasında bir noktayı ortaya getirdi. Onu da biz de izleyicilerimizle paylaşacağız. Sayın Hasan kardeşimizin şahsında. Şimdi Yasin suresinde iki yerde geçen, hani bir 7. ayetinde, bir de Kur'an'ın indirilme bahsini bahsederken ki ayette geçen o söz hak oldu veyahut da o sözün gerçekleşmesi için Kur'an indirildi diye geçen ifadeler vardır. Hak olan söz. Hak olan söz, evet. Evet. Şimdi Kur'an'da bir hak olan söz olarak geçer. Bir de Rabbinin geçmiş sözü olmasaydı tarzında geçen ikinci bir söz daha vardır. Şimdi bu iki tane değişik ifadesi vardır bunun Kur'an'da. Ve ikisi de birbirinden farklıdır. Şimdi birinci grubu ben ana kaynaklarını söyleyeyim size. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِينَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Bu Yasin'de. Çoğu izleyicilerimizin de ezberinde olan bir ayet. Yine Yasin'in 69 ve 70. ayetinde geçen Kur'an'ı anlatırken ve ma allamnahu şiira ve ma yenbagi le in huve illa zikrun ve Kur'anun mübin li yunzira men kana hayyen ve yahkal kavlu alel kafirin. Burada der ki birincisinde işte onların çoğu üzerine o söz hak oldu, gerçekleşti. Birinde de Kur'an'ın indirilme amacı anlatılırken, bu ayeti Kur'an anlatılırken demiştik ki, daha önce de ifade ettik, Cenab-ı Hak kanun yollamadan ceza vermiyor, elçi göndermeden ceza vermiyor. Burada Kur'an'ı anlatılırken, Kur'an'ın indiriliş nedeni beyan edilirken, Yasin'in 69-70'te söz gerçekleşecek olan söz gerçekleşsin diye söz yerini bulsun. Yani kimse suçsuz yere cezalanmasın. Cezalanacak adamlar Kur'an gelsin, onlara öğüt versin, onlara gerçeği anlatsın, onlara hakkı batılı göstersin. Eğer ki bunlar buna rağmen kötü yola devam ederlerse cezalansın. Burada bir konuya girebilir Buyur. Miyim Sayın Yılmaz? Buyur. Şimdi hukukta da aynı şekilde bir genel tabir var. Kanunsuz suç olmaz, evet, ceza olmaz. Yani ilk önce kanunda suçlar tarif olunacak, belirtilecek. Evet. Toplum, halk bunun, bu eylemin suç olup olmadığını bilecek. Sonradan ben bilmiyordum diyemeyecek. Evet. Yani kanunu bilmemek bir de mazeret teşkil etmez diye ayrı bir hükümle var hukukun genel prensiplerinden. Burada anlattığınız konuyla tıpatıp örtüşüyor sanki. Evet. Tıpatıp örtüşüyor. Evet. Buyurun. Şimdi burada sözün birisi bu. Evet. Cenab-ı Hakk'ın ceza verebilmesi için cezayı hak etmeleri gerekiyor. Bunun için de bir sözü var Cenab-ı Hakk'ın. Bir sözünün gerçekleşmesi lazım. Yani bir ilke kararı var Allah'ın. O ilke kararının gerçekleşmesi lazım geliyor. O ilke kararının gerçekleşmesi için bu ilke kararı ne işte? O sözde kastedilen Allah'ın ilke kararı. Şimdi bu ilke kararını biz iki yerde görürüz Kur'an'da. Onu arz edeyim. Birincisi Sad suresinin 84 ve 85. ayetinde Gale Allah buyurdu ki, bu bir iblis Allah diyaloğu sahnesi vardır. Temsili, tiyatro tekniğiyle anlatılan bir bölüm, bir pasaj. Orada Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu şey şudur. Gale fel hak. Evet, bu hak, bu gerçek budur. Vel hakku akul. Ben hakkı, gerçeği de söylüyorum ki, işte söz geliyor. Le emde enne cehenneme minke ve men tebi'ake minhum ecmain. İblise der ki, ben senden ve sana tabi olanlardan cehennemi mutlaka dolduracağım. İblisten? İblise senden, seninle ve sana uyanlarla cehennemi dolduracağım. Kısaca netleyecek olursak, Allah'ın burada demiş olduğu, mutlaka bir cehennem yaratmış, suçlulardan bu cehennemi doldurmaya karar almış. İşte bu Allah'ın gerçekleşmesini gerektirdiği söz bu. Ben sözümü gerçekleştireceğim, suçlulardan, şeytandan ve şeytana uyanlardan cehennemi dolduracağım. Burada yanlış bir anlaşılma olabilir mi acaba Sayın Yılmaz? Yani Allah'ın Rahman sıfatı var, onu ana bağrına basması gibi ifade etmiştiniz daha evvelki programlarda. Yani akla şöyle bir soru geliyor, iblis düşünce yetisi getiriyor bu insan hakkında. Sanki Allah cehennemi doldurmayı bir görev mi addetmiş gibi bir soru gelebilir mi mesela izleyenlerimizden? Evet, gelsin. Nasıl bunu izah etmemiz Allah, gerekir? Evet. Allah'ın geçende de bahsetti ki Allah'ın esma husnasından birçoğu ahirete yöneliktir. Allah cehennemi yaratması Allah için bir zorunluluktur. Adaleti gereği iki insanı ortaya aynı nimetler vermiş, her imkanı şey yapmış ama nankör edeni cezalandırması da Allah için bir zorunluluktur. Ahirette onun bunun hakkını yemiş insanları hakkını alıvermek, onu cezalandırmak da bir sorumluluktur. Bunun gereği olarak Allah cehennemi de yaratmıştır. Cehennemi yaratacağım, cehennemi dolduracağımın anlamı suçluları cezalandıracağım demektir. Zevk içi dolduracağım demek değildir. Adaletin gerçekleşmesi için. Adaletin gereği için bu yapılacaktır demektir. Allah şimdi herkese adildir. Rahman dediniz. Tabii, demin mesela Rahman. Dünyada Rahman. Rahman. Evet. Allah Rahman. Bağrına basıyor anadır. Ve onun için dünyada hiçbir insana iradesine engel olmamış. Suç işledi diye rızkını kesmemiş. Başına bela vermemiş. Herkese buyur demiş. Sevgisi, rahmeti, bereketi gereği buyur, hakikat bu demiş. İyi yolu da göstermiş, kötü yolu da göstermiş. Adam kötü yolu bile bile arzu edeydi, zevkinden kötü yola gitmiş. İradesiyle. Allah'la ne alakası var bunun? Hiç kimseyi Allah cehenneme atmıyor. Allah cehennemi yaratıyor. Herkes kendi iradesiyle kötü işler yapmak suretiyle cehenneme kendisi gidiyor. Allah kimseyi zorla cehenneme yollamıyor. Herkes kendisi gidiyor. Yani bu sözün önceden dolduracağım şeklinde ifade edilmesiyle değil, bunu... Bu dediğim gibi diğer sıfatlarının gereği. Evet. Allah bereketi gereği, yani mübareklik sıfatı gereği cenneti de cehennemi de hepsini yaratıyor. Evet. Yaratmazsa bir noksanlıktır. Onun için bunu yapar. Cennet ama de var. Ama kimseyi tabii de zorla, suçsuz adamı da zevk olsun diye, hak etmemiş adamı da cehenneme atmaz. İşte lihukal haklu gavl, lihukal gavl ala ekserim. O sözün gerçekleşmesi için Kur'an gönderiyor. Kur'an'ı gönderiyor, cehenneme gitme diyor. Bak ben bu Kur'an'da her şeyi saydım döktüm diyor. Ama adam yine de gidiyor. Evet. Kendi istiyor. Cehenneme gidişte bir Allah'ın bir zorlaması. Onda cehenneme gitmemesi de adaletsizlik olur zaten. Evet, o zaman dünyada mümince yaşayan bir insan ile onun aynı yerde kalması da bir anlamsız olur. Yani Kur'an o zaman zamanımızda hukuktaki tabiriyle kanun. Yani şu anda nasıl ki toplum devlet tarafından yapılan kanunlarla suçlar ortaya konmuş, gösterilmiş, halk bunu biliyor. Ama buna rağmen bu suç işlersen bunun cezası işte şu kadar hapis veyahut da para cezası neyse onu önceden bildirmiş. Kur'an'da da aynı şekilde hak sözün gerçek olmasını bu şekilde ifade etmemiz gerekir değil mi efendim? Şimdi bu konuyu siz şey yaparken hiç öyle kendimizin açıklamasına lüzum yok. Ben bir diğer başka ayet daha demiştim hatırlarsanız. Secde suresinin 13 ve 14. ayetini isterseniz şöyle bir orijinalle şey. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. Bak biz dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Ha, bak, dileseydik. Dileseydik herkesi cennete bile yollardık. Bak şimdi. Şimdi işte bu konu çok önemli. Şimdi bak bunu yapardık. Velakin ama hakkal kavlu minni le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmain. Ama cin ve insten yani bilinen bilinmeyen insanlardan sizin çağınızdakinden sonraki çağdan daha önceki çağlardan herkesten bu cehennemi dolduracağım diye bir karar aldım. İşte bu konu evet. Şimdi can alıcı. Öyleyse bak şimdi şöyle bir şey var. Öyleyse fezugu bima nesikum liqa yevmikum haza. Bu sözümün gereği hadiyin şu kavuşmayı unuttuğunuz, terk ettiğiniz olay var ya, Allah'a kavuşmayı, ölmeyi, ahirette hesap vermeyi unutuyordunuz, terk ediniz ya. Bunun cezası olarak tadın acaba. Kendiniz terk ettiniz. Ha, kendiniz terk ettiniz. Bunu kendiniz hak ettiniz. Yani hiçbir evet. şeyle alakası yok. Allah adaleti sağlamak için, evet. değil mi? İsyanın bedelini şey yapmak, insanlara yapılmış zulmün, fesadın, haksızlığın karşılığını ödettirmek için cehennemi yaratmış. Herkes oraya doğru gidiyor yani. Bunun bir alakası yok. Evet. Şimdi birincisi Yasin'de geçen gerçekleşmesi gereken söz bu. Gerçekleşmesi gereken söz. Söz. Evet. Şimdi bir de yine Kur'an'da başka bir şey daha vardır. Rabbinin geçen kelimesi diye geçen bir başka söz daha vardır. Kelime ifadesiyle. Bu kavil sözcüğüyle. Kavil, evet. Bir de kelime sözcüğüyle bir ifade daha vardır. Bunu da Şura suresinin 14'ünde, Yunus suresinin 19. ayetinde görürüz. Evet. Şimdi buralarda Cenab-ı Hak da şunu buyurur. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَ فَاَخْتَلَفُوا İnsanlar vaktiyle tek bir ümmetti, tek bir toplumdu, tek bir inanca, tek bir öndere tabi bir toplumlardı. Ama فَاَخْتَلَفُوا İhtilafa düştüler, birbirlerine sırt çevirdiler, parça parça parça oldular. Şimdi وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Şimdi eğer ki Rabbinin daha önce almış olduğu bir karar geçmiş olmasaydı, onlar hakkında mutlaka onların cezası verilirdi. Yani insanların dünyada iken Allah tarafından cezalandırılmamasının gerekçesi olan söz. Dünyadayken cezalandırılmaması. Evet, dünyada iken insanların cezalandırılmaması gereken bir söz. Ahirette cezalandırılacak. Evet. Şimdi bunu işte Şura suresinin 14. ayetinde de yine görürüz ki Velevla kelimetün sebakat min rabbike ila ecelin müsemmen le guzya beynehum. Eğer ki bunların şeyini kıyamete bırakmayacağına dair Allah'ın bir sözü olmasaydı onlar mutlaka cezalandırılırlardı. Yani kıyamete bıraktığı için dünyada cezalandırılır. Şimdi burada bir yine İbrahim suresinde bir ayet var. Öyle onu da aktarıvereyim ben size. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı duyarsız, bilgisiz sanma. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْاَبْصَارِ Onları gözlerin kamaştığı, allak bullak olduğu gün için erteliyor. Erteliyoruz. Evet. Allah şimdi, biliyor her şeyi. Allah her şeyi bilir ama Allah dünyadayken suçların cezasını vermiyor. Şimdi Allah'tan geçen sözün bir tanesi de bu. Allah dünyada kimsenin cezasını tam olarak vermez. Cezalandırmayı ahirete bırakır. Geçen sözün bir tanesi de bu. Burada yalnız bir şey daha hatırlatayım. Cenab-ı Hak cezayı oraya verir ama dünyada alacakları cezalardan bir bölümünü tattırdığını. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi çok örnek var mesela. Bunu kavimleri görüyoruz. Bu Firavun'da bir nebze. Hani zaharel fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas liyüzigahum bazal lezü amilu diye ifade edilir. Yeryüzünde karada ve denizde fesat kargaşa oldu. Bu insanların yapmış olduğu, işledikleri suçlardan dolayı yaptıkları suçun bir bölümünün cezasını tattırtalım diye diyor. Çok cüz'i bir miktar. Cüz'i bir şey. Yani sanki orada bir tezat oluşur gibi gelmişti ilk önce bana. Şimdi çok güzel ikna oldum. Burada tattırma var. Evet tattırma. Mesela bazallezi var. Zalimler var. Birçok zalimler geçmiş. Bazallezi var. Yaptıkların bir bölümünü, bir nebzesini tattıralım diye. Hani müşahhas örnek vermek gerekirse. Bunlar, Firavun mesela. Onun gibi zulüm işleyen kimselerin ayrıca ceza görecekleri kesin de yani. Bunlar çoğaltılabilir. Dünyadaki azabı çok cüzi bir şey. Evet. Tattırma şeklinde. Bu tattırma. Dünya azabı tattırma şeklinde. Öyle nitelendirmek esas gerekir. Esas azap. Ahirette. Esas ceza. Cehennemde. Esas cezalandırma. Evet. Ahirette yani. O şekilde. Buradaki şey de bu. Evet. Evet. Bunu da Hasan Bey'in şeyinde burada cevaplandırmış Hasan olalım. Hasan Bey biz de çok teşekkür ediyoruz burada. Bu konu biz de çok güzel anlamış şey olduk. Evet. Evet. Sorularımız daha çok ama isterseniz şimdi sorulara biraz ara verelim. Ara verelim. İnşallah çünkü şey konumuz olan tevhid ve şirk konusu da çok önemli bir konu. O konuya girmek istiyoruz. Tevhid nedir? Şirk nedir? O konuda açılım yapabilir misiniz? Evet. Şimdi biz burada önce bir hatırlatma yapmak durumundayız izleyicilerimize. Bundan daha evvel ibadet kavramını anlatmıştık. İbadetin ne demek olduğunu, ibadetin kurallarını Allah'ın koyduğunu, Allah'tan başka kimsenin ibadet yani kulluk görevi koymaması lazım geldiği noktalarında açıklamalar yaptık. Bu açıklamalardan sonra şimdi bu noktadaki sapmalar noktasını da ele alalım. Şimdi daha önce Zariyat suresindeki bir ayette şöyle de Cenab-ı Hak buyuruyordu. Bunu anlatmıştık. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Biz ins ve cinni, yine zıt tamlamayla bir şey, biz herkesi. Biz herkesi. Gelmişteki, geçmişteki, bugünkü, gelecekteki insanların tümünü sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyordu. Evet. Şimdi bu ayetin mesajı daha önce de anlattığım gibi herkes Allah'a kul olmalı. Ama toplumlara geçmişten bugüne baktığımız zaman insanların kiminin kula kul olduğunu. Allah bana kul ol diyor. Kula kul oluyor. Evet, çok onun örnekleri. Yani böyle bunu biliyoruz. Kimisi de Allah bana kul ol diyor. Kimisi de diyor ki hayır, insanlar bana kul olsun diyor. O da onu arzu ediyor. Kimisi kula kul oluyor. Evet. Birileri de kendisine kullar oluşturmaya çalışıyor. Çalışıyor. İşte bu nokta hani çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Geçen de anlattık. İbadetin maksadı kulluğun. Kulluk yapan insanın Allah'a bir katkısı yok. Allah'la bir ilgisi yok. Allah orada فَمَنْ جَاهَدَ فَمَنْ يُجَاهِدُ لِلْنَفْسِ. O kendine çalışır. Her kim ne yaparsa kendisine yapar. Diyor. Kendisi kazanır. Ama şimdi kulluk deyince adam durmadan namaz kılıyor. Sanki namaz kıldığı zaman Allah'a bir katkı yapıyor. Evet. Bizim geçen de birkaç gün evvel Adapazarı'ndaki bir toplantıda bir arkadaşımızın ifadesiyle Allah'a sanki diyor kontur yüklüyorlar diyor. Çok güzel bir tabir. Allah kontur. Şimdi çok evet. Şey yaptığından gücünden kuvvetinde deşarj oluyor. Yani evet. Bir akü düşünün, şarj oluyor. Onu bu adamlar doldurma. Namaz kıldıkça akü şarj oluyor. Yani doluyor yani. Hmm. Öyle zannediyorlar. Allah'ın ihtiyacı mı olur? Şimdi Allah'ın hiçbir ihtiyacı yok. Samet. Allah'ın yardımı var. Allah ödünç alır. Hani infakta bunu göreceğiz. Sadece. Allah'ın velileri var. Bunu ileride göreceğiz ama bu Allah'ın zulmünden değil. Yani bunu İsra suresinde vurguyla ifade eder. Hmm. Allah'ın veli edilmesi onun bir eksikliğinden vesaire ihtiyacından, muhtaçlığından değil yani. Bunlar bileceğiz öyle. Hatta burada konuya biraz da espri katayım. Bizim Güner var Konya'da. Onun bir olmuş olayı bana nakletti. Şimdi bizim hemşerilerden birisi namaz kılmazken diğer hemşeri ona namazı öğretmiş. Güzeldi. Sabah namazını 2-2-4 kılacağız. Öğleni 4-4 İki kılacağız falan gibicesine. Günlük kırk vakti hepsini güzelce öğretmiş. Bir gün sabahleyin beraber camide buluşmuşlar. Sabah namazına gitmişler. Bizim acemi sabah ilk iki rekat kılınan sünneti de 4 kılmış. Ve arkadaşı namazdan sonra demiş ki ben sana 2 öğrettiydim demiş. Hani niye 4 kıldın ki demiş. O da hemen şey yapmış ki demiş Cenab-ı Allah helalı hoş olsun demiş. İkramda bulunmuş yani. Fazla İbadeti da. Böyle biliyorlar. Böyle şey evet. Yapıyorlar. Toplumda İbadetin kendilerini yükselten, kendilerini terbiye eden, kendilerini evet. Koruma olduğunu bilmiyorlar. Bunu Allah'la ilgili sanıyorlar. Evet. Yani şey olarak. Bunu onun için başta izleyicilerimizin ibadet kapsamını geçen de anlattım ben bunu uzun uzun iyi öğrenmeleri lazım. Evet. İyi uygulamaları lazım. Kulluk ne demek? Kulluk. Tabii. Onun için burada kulluk yaparken iki şık ortaya çıkar. İki şık ortaya çıkar. Birisi Allah gibi hani Allah'la taslamaya kalkar. Birisi de bir başkası Allah'mış gibi gidip ona tapınmaya başlar. Evet. Bu terslik. İşte Cenab-ı Hak diyor ki ben halbuki diyor bütün insanları bugünü geçmiş herkesi sadece bana kul olsunlar diye yapıyorum ama kul olması gereken adam kendisi Allah'lık taslamaya kalkıyor. Bana kul olması gereken kendisi gibi aciz bir adama da kul olmaya kalkıyor. Evet. Şimdi işte bu noktada tevhid ve şirk bilgisi çok önemlidir. Evet. Müslüman kardeşlerimizin bu tevhid ve şirk noktalarını kendi atlarından kendi çocuklarını tanıdıklarından daha iyi tanıyıp bilmek durumundalar. Neden diyecek olursanız, çünkü şirke bulaştığı zaman insanın yaptığının tümü, yani dünya dolusu altını gümüşü harcamış olsa da, İnfak dünyanın hiçbir şey yapsa da, yani ömrünün tümünü secdede geçirmiş olsa da hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Şirk oldu mu hepsi bitti. Şirk oldu muydu? Şimdi şirk kölelik demek. Kölelik. Şimdi kölelik demek. Nasıl kölelik demek? Ben bunu anlatayım size. Hmm. Şimdi şirki iki zıttı bir arada anlatacağız ki yani geceyle gündüz gibi yani tatlı gidecek ve tatlı anlatımı olacak. Şirk sözcüğü ortaklık demek. Şerik ortak kabul edilen demek. Biz aslında işrakla sözcüğün anlamı buna şirk koşmak. tabir ediyoruz. Türkçe söylüyoruz şirk koşmak. Yani bir ortak edinmek demek. Şimdi bir insan Allah'a ortak edindiği zaman bunun Türkçesi tam tamına o adamın kölesi olmuş demektir. Kölesi oluyor. Kölesi olmuş demektir. Yani kuralı öteki koymuş. Bu onun kuralına uymuş. Uyuyor. Bu ötekini olduğunun üstünde görmüş. Gitmiş ondan yardım istemiş. Bu noktalardan geleceğiz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman enteresan şeyler görürüz. Yeryüzünde Kur'an'ın da ifadesiyle müşriklere hitap edildiği zaman Allah'ı inkar yok. Etmiyorlar. Adamlara soruyor Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde bahsedilir. Yeri göğü kim yarattı desen Allah yarattı derler. Yağmuru kim yağdırıyor desen Allah derler vesaire gibicesine bu şeyleri görürüz. Allah inanıyor orada evet. Demek ki. Herkeste evet. İnanç var. Hı. Ama daha önce bahsettiğim iki nokta var. Allah'ın bir Rablığı var, bir de ilahlığı var. Hı. Bu iki noktaya geldiği zaman insanlarda farklı anlayış var. Rablık konusunu daha önce Rab kavramını söylemiştik. Rab Türkçe'ye tam patron demektir. Evet. Kanunları koyan, nizamı belirleyen, tüzüğünü, her şeyini belirleyen demektir Rab. Kural koyan. Evet. Kural koyan. Şimdi Cenab-ı Hak, bak Cenab-ı Hak, alemlerin Rabbidir dediğimiz zaman bunun anlamı bütün dünyada, bütün evrende A'dan Z'ye kadar kuralları Allah'ın koyduğunu kabul ediyorsak, şahsi davranışlarımızdaki kuralları, ailevi davranışlarımızdaki kuralları, toplumdaki kurallarımızı, şehirciliğimizden, devletçiliğimizden, uluslararası ilişkilerimizdeki kuralları Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde yaparsak, Allah'ın koyduğunu kabul edersek ki bunlar Kur'an'da hep var, bunları benimsesek Allah'ı Rab edinmiş oluyoruz. Evet. Yok, bunları bir başkasının, güçlü bir adamın koyduğunu kabul edecek, uyacak, edecek olursak onu Rab edinmiş oluyor. O Rab olacak. Rab o olmuş oluyor. Çok tehlikeli. Şimdi, şey. Evet. Rab'ın anlamı patron demek. Bir de burada yine ben çok kısa izah edeceğim. Şimdi zaman mefhumundan dolayı ama. Bir de ilah kavramı var. İlah. İlah. Evet. İlah kavramını da ben şöyle özetleyeceğim şimdi size. İbadet edilen, tapınılan, ululanan nesnelerin ortak adı bu ilah. Ama bu sözcük neden herhangi bir varlığa, kişiye resmen ilah denmiyor? Ama şimdi niteliklere bak. Herhangi bir varlığın, herhangi bir kurumun, herhangi bir kişinin, bak, ihtiyaçları gideren, işlenen amelin karşılığını veren, sükunet bahşeden, huzur, rahatlık veren, yücelik, hükmü altına alıp koruyan, musibet anında koruyan anlamında kullanılmakta. O anlamda yüklenen zaman, birisi ilah oluyor o zaman. Kim ki birisine bu niteliği verirse o ilah demektir. Bunun iki yönü var. Şimdi Rab dediğimiz zaman bize geliyor, ilah dediğimiz zaman bizden gidiş, okun tersi var. İlah edilme dediğimiz zaman burada kesin olarak birisini bu bizim ihtiyaçlarımızı giderir. Bu bizi kanadının koltuğunun altına alır. Korur. Bizi korur. Gibicesine bir yaklaşım. Ama bu yaklaşım sadece bir ayrım yapmamız gerekecek burada. Bunu da özellikle şey yapayım. Halk arasındaki normal himaye şartları kulluk seviyesindekiler değil. Onda olağanüstü bir tutum vermek suretiyle. O insanlık görevi olan bir şey zaten. İnsanlık, beşeri onu ilişkiler arasındaki şey değil bu. Ona bir kutsiyet, bunda beni koruyacak bir güç var. Onun malı nereden mülkü çok, beni korur. Korur. Mesela. Bunu makamı var, şey beni korur. Bu korur. Bunun böyle bir gücü var. Bu makama sığınıyorsun evet. Mesela değil mi? Evet. İşte bu nitelikte olması gerekiyor. Yoksa sıradan beşeri ilişkideki sığınma, koruma anlamıyla alakası evet. Yok bunun yani. Böyle bir olağanüstülük, doğaüstü gücü varmışçasına kabul edip gidildiği zaman O çok yardım tehlikeli. Beklenildiği zaman, yardım istenildiği zaman, koruması altına girdiği zaman işte onun ilah edinilmişliği söz konusu olur. İşte birisini, bir kurumu, bir devleti, bir milleti, öyle de bir kişiyi bu tip bir nitelikte gördüğümüz zaman onu da ilah edinmiş oluruz. Evet. Her türlü kişi, kurum şimdi, fark etmez. Bu da zamanın da geçmişten geleceğe ilah edinme çoktur. Yani putperest tanrıdan kimisi rüzgarı görmüş. Rüzgar yakıyor, güç, yıkıyor. Onu ilah edinmiş. İşte ben ona tapınırsam beni korur demiş. Kimi yüce kayaları görmüş, kimi ayı görmüş, kimisi güneşi görmüş, kimisi yıldızı görmüş. Yani onu ilah edinmiş, Rab evet, edinmiş vesaire gibi. Böyle araştırmalar şey yapılmış. Evet. Kimisi de işte büyücüleri bu yolla şey yapmış. Kimisi büyücüleri aracı etmiş falan. Bunları hep görüyoruz, bunu biliyoruz. Burada onun için Rab sözcüğünün ve ilah sözcüğünün çok evet, çok iyi anlaşılması evet, lazım. İyi öğrenilmesi lazım. Evet. Ve hayatın da ona göre düzenlenmesi lazım. Evet. Şimdi Sayın Yılmaz, bir kısa ara vermemiz peki gerekiyor. Efendim. İsterseniz bunu daha sonra devam edelim. Olur. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen. Elif Lam Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan önce çok önemli bir konuya değinmiştiniz. Rab ve ilah kavramları. Kimlerin ilah edindiğimizi çok açık bir şekilde ifade ettiniz. Fakat can alıcı noktada ara verdik. Ona tekrar evet, devam etmenizi istirham ediyorum. Şimdi efendim, bu ilkel toplumlardan bu yana evet, bu Rab edinme, ilah edinme noktaları hep süre geldi. Toplumlar, peygamberler kendilerini uyarmalarına rağmen soyut bir Allah kavramından daha ziyade somut bir varlığı ilah edinme, Rab edinme gibi yollara başvurdular. Şimdi bunların Kur'an ayetlerine baktığımız zaman mesela Meryem 81'de ve onlar kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın asralarından ilah edindiler. Şimdi Yasin 74'te bir de onlar kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslarından ilahlar, tanrılar edindiler ifadeleri var. Böylece aşağı yukarı yüzlerce ayet bu konuda müminleri hep uyarır. Evet. Bu şirk konusunda hep uyarır. Bu çok önemli. Evet. Şimdi burada müminler uyarılırken Cenab-ı Hakk'ın kullandığı bir sözcük var. Çok enteresan. Bu sözcük dûn sözcüğü. Min dûnillah denir. Dûnillah. Allah'tan başka diye nitelendiriliyor. Bak şimdi Allah'tan başka diye diyoruz, çevrilen hı, bir sözcük. Evet. Şimdi dûn başka demek değil. Seviyesi? Seviyesi düşük demek. Düşük. Düşük. Şimdi bunu Türkçe'de biz çok bu anlamı şey yaparken üzerinde çok durdum. En güzel nasıl ifade ediriz hı, diye çalışmalarımızda. Türkçedeki kullanılan ast, ast söz var ya hani üst. Onun karşılığı oluyor. İlişkisindeki ast hı, sözcük tam onun birebir aynı. Hı. Bazı arkadaşlar bunu, can bunun astı olduğuna göre üstü de mi olur? Yani Allah'ın hı, astı dediğimiz hı, zaman ki çeviri tam birebir metne evet, sadakat bunu gösteriyor. O anlam çıkıyor ama yani ha, öyle şimdi, olduğu zaman. Ama evet, şimdi şöyle bir hı, şey burada milletin düşünmesi lazım. Sözcüğün anlamı bu. Ast. Evet. Evet, ast. Şimdi daha önce Cenab-ı Hakk'ın arş sahibi olduğunu, arş-ı âlâ sahibi olduğunu izlemiştik, düşünmüştük, arş. Okumuştuk değil mi şimdi? Evet, evet. Arş-ı âlâ dediğin zaman en yüksek makam. Şimdi en yüksek makam, onun üstünde makam söz konusu değil. Bu makamın sahibi Allah. O zaman Allah'ın aslı deyince, burada Allah da üst düşünülebilir mi, düşünülemez mi? Üst olmaz Allah'ın tabii ki. Allah. Hayır hayır, bir de tanımda da olmaz. Arş yani. En üst olduğuna en göre, az üst olduğuna onun üstü göre, yok artık. Tamam, ha. En şimdi üst. Aynen, şimdi mesela ha. Bizim ülkemizde askeri rütbelerin en üstünü ne? Orgeneral. Orgeneral. Evet. Eskiden bir de maraşal olduğunu tabii, düşünün. Daha bir üst rütbe var mı? Efendim yok. Askeri peki yok. Burada desek işte maraşalın aslarından dediğimiz zaman maraşalın bir de üstü yok ki. Üstü yok ki düşünülürsün. Ben şimdi anladım bakın. Gerçek üstü söylüyorum. Yok ki. Bu konuyu ben de çok kafama takmıştım. Yani ilk planda okurken de eserinizde alan astı denince aynı biraz evvel ifade ettiğiniz şekilde hukukçu kafası işte. Bunun üstü de olur o zamanın zıttı olur diye düşünmüştüm. Ama niye bu Allah olursa. Hayır, yani yok tamam, ama. Sen ben olsak, bilmem kim olsa tamam. Açıldığımız çok güzel oldu şimdi. Yani. Evet. Ha. Ama bu konu Allah'la ilgisi olursa, Allah'a ait olursa şimdi. Yani arş Allah'ın arşından üstün Allah'ın olmadığına en göre. Olduğuna göre bu söz konusu olmaz. Evet. Şimdi bu noktadan ayetlere baktığımız zaman ayetlerin hepsinde şirk ayetlerinde ifade edilen şey şudur. Hep min dunillah Allah'ın aslarından kendilerine bile hayrı olmayan varlıklar. İlah edinilen, ibadet edilen, dua edilen, niyaz edilen hep bunlar oluyor. Şimdi Allah burada Allah'ın aslarından diyor. Dunillah ifadesiyle. Şimdi diğer normal arkadaşlarımızın çevirdiği diğer şeylere bakacağız. Allah'tan başkası başka dediğin zaman ben hep öyle okumuştum. Şöyle bir olay var. İki tane nesne var, ortak özellikleri taşıyor. Birisi Allah, birisi de bir başkası. Mesela. Ama o kişi sanki tercihini yanlış olarak ötekinden kullanmış gibi olur. Halbuki min dünillah dediği zaman, Allah'ın aslından dediği zaman tercihini yanlış kullanmanın ötesinde berikinin beyinsizlik yaptığı da anlaşılır. Akılsızlık yaptığı da anlaşılır. Şimdi Cenab-ı Hak daha evvel ifade ettim. İsra suresinin bir ayetinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ biz insanı mükerrem kıldıktır, saygın yaptıktır, akılla, fikirle, izanla, vicdanla donattıktır. Ama adam böyle yani yüksek donanmış bir adam dönüyor, dolaşıyor, nereye geliyor? Akılsızlık ediyor, bak akılsızlık ediyor, seviyesiz birine, kendi gibi, o da kendisine hayrı olmayan biri, bunu ayetlerde kendisine bile hayrı olmayan, menfaat ve zarar sağlamayan şeylere kulluk ediyorlar diye Allah bu noktada hep uyarıyor. İşte Allah'ın aslı oluyor işte. Bunlar hep aslı. Tabii, evet. Ha. Ve insan dediğim gibi belki ötekinden akıllı. Belki de. Belki ondan akıllı. Ve biz bunu çok gördük. Menfaati üniversite icabı. Mezunu, üniversite bitirmiş, birkaç fakülte doktora yapmış adamın, anlatabildim mi? Doktora yapmış bir adamın. Bu kadar yani okumuş şey yapmış bir adamın cahil birinin önünde tapındığını, ona yüz sürdüğünü, ondan medet umduğunu anladın mı? Çok. Ötekinin kutsiyetine inandığını biz çok gördük. Çok örnekleri çok onun. Maalesef. Bunu herkes gördü. Evet. İşte bir insanın kendisi gibi olan birisine gidip de yalvarması, yakarması, ondan yardım etmesini şirktir ve çok büyük bir akılsızlıktır. Şirk Allah'ın affetmeyeceği tek günahtır. Bir de Lokman suresinde bu en büyük zulüm olarak. Şirk en büyük zulümdür diyor. Şirk en Lokman. Büyük zulüm olarak ifade edilir. Ama zulüm neydi? Daha önce ben bunu sözcüğü anlattım hatırlayacağı olursanız. Zalemeden geliyordu herhalde. Zaleme zalemeden de zulüm bir insanın kendi zararına iş yapması. Kendi kendine kötülük etmesi. Kendi kendine kötülük. Sözcüğün kök anlamı da koyun sürüsüne kurdu çoban etmesi. Ha, kurdu çoban etmesi. Tamam. Ha, sürüye. Hatırladım. Sürüsüne. Tamam. Şimdi o. Tamam. Evet. Sürüsüne. Koyun olacak sürüsüne. Şey mi şu? Ha, yani bir adamın şirk koşması dediğim gibi biriktirdiği malı, mülkü hepsini kurtlara teslim edip perişan etmesi demek anlamındadır. Bir iş, yani çok akılsızca bir iş değil mi bu? Evet. Yani zulüm en büyük şirk. En tabii. büyük şirk, en büyük zulüm. Şirk en büyük zulüm. Evet. İnsanın hayattaki yapacağı en büyük zulüm, en büyük yanlış şirktir. Ve şirk, Kur'an'da Allah'ın affetmeyeceği tek günahtır. Cenab-ı Hak defalarca ayetlerinde Allah her günahı affeder. Evet. Ama şirk hariç. Neden bazı şirk hariç? Allah bilmeden işlenen, bilmediğiniz yani o şekilde işlenen suçları affeder şeklinde atıfta da var. Yani onun dışında mekul muhalefinden. O tevbedeki ifade. Bilinerek olursa. O tevbedeki. Şimdi burada iyi bir noktaya şey yapalım. Evet. Onu ben şimdi tevbedeki ayet, kabul olacak tevbe cehaletle işlenen suçlardır. Bilmeden. Yine bilmeden. Yanlışlıkla yapılan şeylerdir. Yani onun mesela gün şimdi, olduğunu bilmeden. Bile bile yapılan suçlara biz istiğfaf deriz. İstihfaf, hafife alma. Allah'ı hafife alma demek. İnsanın teammüden suç işlemesi demek. Siz hukukta normal yani kazayan bir cinayetle teammüden şey aynı olur mu? Cezası fazla teammüden. Cezası tabii farklı ki, olur tabii. Yani. Bilerek ve isteyerek. Tabii. Birisi teammüttür. Kasıt. Kasıtlıdır. Birisi de haksız yani o anlık bir şeyle birbirinizde nefsine uyar, dolduruşa gelir vesaire gibi suç işler. Tabii. Orada tevbe geçerlidir. Ama şirk ya insanın yapabileceği en büyük aptallıktır. Kendisi gibi bir varlığı, kendine bile hayrı olmayan bir varlığı ki Kur'an'da bu çok değişik anlatılır. Kargaların seslendiği, çobanın seslenip de cevap vermediği gibi böyle şeysi. Alaylı şeylerle anlatılan günahlardır. Yani kendinin adamın kendisinin hiçe saymasıdır. Kendi öyleyse düşürüyor. Burada ne diyeceğiz? Evet. Kendi düşen ağlamaz. Evet. Yani buradaki ifade kendi düşen ağlamaz. Ağlamaz. Kendini seçmişsin. Kendini seçmişsin. Hayırlı olsun diyeceksin ona artık. Kendi düşen ağlamaz yani. Yani işin çok ifadesi enteresan. Bu. Onun için insanlar, Müslümanlar tevhidle ne olacak? La ilahe illallah. Evet. Yoktur. Tamam. İlah denilen Allah dışındaki tüm nesneleri, tüm kişileri var ya, hepsini şöyle bir hepsine fırlatıp atacak. Allahu Ekber diyecek. İlk önce en büyük Allah diyecek. Bütün ilahları, sahte tanrıların tümünü terk edecek. Bunu diyebilsek şimdi, çok güzel. Şimdi tevhid evet. Kur'an'ın özüdür. Bak İslam'ın özüdür, dinin özüdür. Tevhid. Şimdi bak Kur'an'daki Enbiya suresindeki ayetlere bir bakacağız. Şimdi birkaç tane ayet burada bu sunuyla şey yapacağız. Evet. Şimdi Enbiya 25'te bakın ne buyrulur. Ve ma ersalna min qablike min rasulin illa nuhu ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'buduni. Evet. Bak ve biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona gerçek şu ki benden başka ilah diye bir şey yoktur. Onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Bütün elçiler aynı şeyi söylemiş. Evet, bütün elçiler. İlk elçiden bu yana. Evet. Hepsindeki öğretilen şey la tevhid. İlahe illallah. Tek sadece Allah'a ibadet edeceğiz. Şirk koşmayacaksın, tek Allah'a işeceksin. İlk peygamberden son peygambere kadar ki misyon tevhid öğretisidir. Aynı İki, misyon. Zuhruf 45'te bak. وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ Evet. Sor bakalım diyor senden göndeki elçileri, onların misyonları, onların şeyini incele bakalım. Hiç Allah'tan bir başkasına, Rahman'ın dışında birine, Rahman'ın aslı olan birine kulluk edilmeleri onlara emredilmiş mi yani? Evet. Hiçbirine izin verilmedi. Tamam mı? Hiçbirine yani. Araştır eski elçilerin. Tabii eski dillerin, misyonların hepsini inceleyici olursan hiçbirinde de bunların şey olmadığını göreceğiz yani. Evet. Şimdi bu şeylerde neler olur? Yani ilah çoğalırsa ne olur? Şimdi bu noktalarla da birkaç tane nokta şey yapayım. Enbiya suresinin 25. ayetinde. Lefkâne fîhime âliheten illallah lefesedete. Fesübhanallah Rabbil Arşi amma yasifun. Eğer ki bak yerde gökte Allah'ın dışında evet. Allah'ın dışında ilahlar var kabul edilse İki tane. Yer gök fesada karar. İki ile olsaydı, üç ile olsaydı. İki ile olsa fesada karar. Bu bize, yani Allah'ın tek olduğunun kanıtı olarak da bunu biz burada örnekleme yaparız. Şimdi iki Allah olsa ne yapar? Birisi yağmur yağdıracağım der, birisi kar yağdıracağım der. Kargaşa olur. Kargaşa olur. Birisi güneşi doğuracağım der, bilmem birisi ne yapacağım der. Birisi oğlan olsun der, birisi kız olsun der. Vesaire gibi cesine bu örneklemeyi evet. çoğaltırız. Ama bu ayetlerin anlamı sadece bunlar değil yani. Bakın, şimdi yeryüzünde nerede iki tane ilah varsa orada fesat ve kargaşa vardır. Nerede iki tane Rab varsa orada kavga ve kargaşa vardır. Şimdi düşünün. Allah Rabbül Alemin, Allah tüm evrenin ilahı değil mi? Allah'tan evet. başka ilah yok. Şimdi ilahlar türedi, Rablar türedi. Her ülke, dünyadaki her ülke, yahut da her insanlar dünyayı ne yaptılar? Parsel parsel böldüler. Böldüler. Değil mi? Evet. Her parselin bir Rabbi var, her parselin bir ilahı var. Bu parselin Rabbinin koyduğu kurallar bu parselin koyduğu ilahlarla çatışıyor. Evet. Ve ondan sonra ne yapıyor? İki ülke savaşıyor. Savaşıyor. İnsanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Doğa bozuluyor. İnsanların huzursuzluğu, mutsuzluğu. Halbuki Cenab-ı Hak kime diyor ki siz biriniz falan devleti kurun, biriniz falan devleti kurun diye öyle bir olay var mı? Biriniz orada yeni bir kanunlar, siz orada bir yeni bir kanunlar. Buradaki Kur'an'la şeyler, başta yandaşları, sonra kendi ülke vatandaşları için kanun kor. Bunu korken neye kor? Buradakilerin sömürülmesine, yok edilmesine müteali. Burayı düşünürken, yani burada der ki bu, benim askerimin yakasındaki düğmeyi koparttırmam derken buradan yüz binlerce insanın öldürür. Ölmesine sebep evet. olur. Evet. Gördünüz mü? Evet. İlahlar çoğalınca, Rabler çoğalınca evet. neler oluyor? Bu sadece bununla değil yani. Ama örnek çok nefis yani. Evet, örnek çok nefis. Evet. Bu sadece bununla değil yani. İnsanlar hep böyle köleleşti. Evet. Kullaştı. Şimdi halbuki bizim geçmişten de aslında hukukçuların falan çok güzel nizam intizamlı fetvaları, kuralları, şeyleri vardı. Şimdi hep yozlaştı. Mesela bir örnek vereceğim. Eskilerin dilinde vardır. Kadının dini kocasının dinidir derler. Öyle söylenir. Söylenir değil mi? Kadın kocanın kölesi yapıldı. Ya. Kadının ne din seçme, ne kural koyma hiçbir şeyi yoktur. Evet. Kadın kocasının kulu yapıldı. Öyle mi? Bu konuda insanların da evet meşru kılıyor yani. Bakın bu konuda benim şimdi aklım birdenbire geri verdi. Daha evvel okumuştum, buranı almıştım da affedersiniz. Evet. Şura suresinin 21. ayetinde şöyle diyor. Kendileri için meşru kılınmış ortaklar diyor. Meşru derken onu biraz daha Türkçeleştirelim. Meşru kılınmış yasa yani, koymuş ortaklar mı diyeceğim ya? Yasa yani, koymuş. Evet, kanun. Şeriat kılmış. Maşer aleykum. Şimdi mesela o zaman aklınıza geliyor. Ha. Veda hutbesine geçenki programlarda bahsettiniz. Evet. Orada önümüze konan hitabede peygamberimize ait olmadığı halde ne diyor? Kadınların dövülmesi. Ne oluyor şimdi? Bu kadınların dövülmesini peygamberimiz meşrulaştırmış evet, oluyor. Yani evet. ne kadar tuhaf. Şirkin ta kendisi. Burada kimi bak şimdi evet. burada ben peygamberimi tensih ederim ama tabii. o peygamberimin adıyla yapıldı. Ama onun adı şimdi, kullanılıyor. Şimdi burada evet. şunu da arz edeceğim. Bu kölelik bir başkasının Rab ilah edilmenin kötülüğüyle ilgili. Eskiden fıkıh kitaplarına bakacak olursanız cuma namazı derler. Evet. Namazını kaldıracağız. Cuma. Cuma. Kölelere ve kadınlara farz değildirdi. Yazar evet. değil mi yani? Onlar insan değil mi? Şimdi. Evet. Şimdi kadınlar öleni bak şimdi yalan. Ama köle kocasının kölesi olmuş bir kadın işi doğru. He. Şimdi salat, cuma salatı dediğimiz şey haftalık bir kongre. Oraya katılanların oy hakkı var. Görüş beyan etmesi lazım. Kocasının kölesi olmuş kadının orada rey hakkı olur mu? Olmaz ki. Olamaz. Kocasına olur. Muhalif orada bir şey söyleyecek olursa kocası onu boşar atar. Bakayım. Aç kor, evden kovar. Tabii. Döver. Öyle. Oradaki fetva her yerde. Aynısı işte bak. Değil mi? Kovar. İşte peygamberimiz şimdi, adı kullanılıyor bu. Çok çirkin şimdi, bir şey. Şimdi onun dışında köle dediğimiz şey bir başkanın hani kölesi olmuş bunu talebelikle, müritlikle, bilmem neyle, dervişlikle, şuyla buyla izah edeceğim ilerideki bir şeyde. Ama burada bir başkasının kölesi olmuş bir adamın veyahut da bir ağanın maravası olmuş bir insanın imkansız şeyi var mı? Bir oraya gelip sözü geçer mi ona? Allah Beytullah'ta herkesin söz hakkının eşit olduğu, birbirine yani statü farkının olmadığı bir toplantıda fikir beyan etmesi mümkün mü? İşte peygamberimiz de bu yüzden kınamadılar mı Mekke'nin ileri gelenler? İşte onun yanında hep böyle köleler var, zayıflar tabii, var filan şeklinde. Terk ettiler. Yani. Sırf peygamberimizde değil. Aynı olay Nuh peygamberde de görüyoruz. Nuh peygambere de denilmiş. Aynı şey. Yani hep zayıflar senin yani, yanında diyor. Birebir Nuh peygamberde de aynı şeyi görüyoruz. Onun için burada yani bu köleleştirme ileride bir programda özel olarak şey yapacağım. Sistematik olarak geliştirilir. İslam köleyi yasakladı ama insanlar köleliğin dik alasını böyle getirdiler. Dediğim gibi Cuma'ya kadar getirdiler. Neden? Söz hakkı yok. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Kişiler kendilerini köleleştirdikleri zaman irade beyanları söz konusu olmaz. Rey ortadan kalkar, bireylik ortadan kalkar. Hepsi manipüle edilen, emir alan, ilahları tarafından, Rableri tarafından yönetilen yaratıklar haline gelir. İnsanlık onuru vesairesi ortadan kalkar. Evet. Şimdi bu bağlamda gözünüz orada bir şey fark ediyor mu? İşaret İkaz ediyorlar. Yani, şey bir dakikamız kalmış. Bir dakika şey yapayım. Burada okuyucularımız, izleyicilerimiz bu bağlamda şeyi de dikkate alsınlar. Bakara suresinin 61. ayetinde Musa peygamberle kavminin bir diyaloğu geçer. Orada derler ki ya Musa ya biz böyle bir bal börek falan tek yiyeceğe falan hani şeyimiz yok, tahammülümüz yok yani. Rabbına söyle de yine inanmıyorlar, şirk koşuyorlar. Musa aracılığıyla isteyecekler yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu şey, aracılığı da bir başka tabii, şeyde noktada yok. Değineyim. Bize işte domates, fasulye, biber, soğan falan filan böyle şey yapsın gibicesine bol nimet şey yaparlar. Evet. Musa da onları işte Mısır'a inerseniz bunu yersinizdir. Ama Allah sizin içindir. Yüce olanı tercih ediyor. Size alçak olan. Ne bu? Siz özgürsünüz. Şimdi tek yiyecek yiyin. Ama siz onursuzluğu, şerefsizliği, esareti, köleliğe tercih ediyorsunuz der. Çok güzel ifade ediyor. Şimdi bu ayette de bunlar ifade edilir. Evet. Onun için özgür yaşayanlar daima huzurlu, mutlu, onurlu yaşarlar. Hani şey vardır, burada yine aslı Beydeba'dan gelme de Ezop masallarına bir fabul var. Kurtla köpek arasında, besili, semiz bir köpekle ama boynu yaralı. Bir de kurt hikayesi anlatılır. Orada arkadaş olurlar, buluştukları zaman sen de gel falan işte benim gibi beslenirsin burada der. Evet. Sonradan da boynundaki yarayı görür. Yani bu nedir falan filan der de. Sahibim beni burada boğazımdan takar da burada böyle şey yaparım falan filan der. Evet. O da tabana kuvvet, özgürlüğü tercih eder. Özgürlüğü tercih ediyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın şirki yasaklamasının, tevhidi öngörmesinin en büyük nedeni insanın onurudur. Onurlu insan oluşturmasıdır. Evet. Bu olayın belki bir iki ders bu olayların nasıl sapmalar oldu, neler oldu. İnşallah önümüzdeki programlarda devam ederiz inşallah. Çok teşekkür ederiz teşekkür Sayın Yılmaz. Efendim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.